أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نوبة الثالثة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كشف الكروب بسم الله ستر العيوب بسم الله غفر الذنوب گفتار بسم الله دل را پر نور کند سر را مسرور کند طاعت را مبرور کند گناه را مغفور کند هر کرا در دل و بر زبان نام الله نقش بود اگرچه در آب و در آتش بود عیش او با نام الله خیش بود خوش بود عزیز بنده ای که در دل وی شوق الله بود بزرگوار بنده ای که بر زبان وی ذکر الله بود بزرگان دین چنین گفتند من انس اليوم بكلامه انس غدا بسلامه هر کرا در این سرای راحت کلام اوست فردا در بهشت او را لذت سلام اوست یکی از بزرگان دین در مناجات گفته الهی هرچی مرا از دنیا نصیب است به کافران ده و آنچه مرا از عقبی نصیب است به مؤمنان ده مرا در این جهان با یاد و نام تو بس و در آن جهان دیدار و سلام تو بس قوله اذا جاء نصر الله والفتح چون این سوره از آسمان فرو آمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت یا جبرائیل نعیت الی نفسی این سوره از وفات ما خبر می دهد که راه فنا می بباید رفت و شربت زهر مرگ می بباید چشید و در خاک لحد می بباید خفت جبرائیل گفت ای سید آن جهان تو را به از این جهان و جوار حق تو را به از دیدار خلق ای سید هرچند که راه بدو فناست اما فنا طریق بقاست و بقا وسیله لقاست ای جوان مرد اگر در کل کون با کسی مسامحی رفتی در این مرگ آن کس جز مصطفی عربی نبودی هرچند در در یتیم بود آن سید صلی الله علیه وسلم از صدف قدرت بر آمده آفتابی روشن بود از فلک اقبال بتافته آسمان و زمین بدو آراسته با این همه کرامت او را گفتند انک میت و انهم میتون ای سید قدم در این سرای آدم نهادی عالم کون زیر قدم آوردی باز آی به حضرت که عالم ابد روشن بتو است سعید قیامت آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تو است ای سید هرچی در آفرینش حلق درگاه مامی کوگوبند و با تاتو نیایی یکی را جواب نیست و یا هیچ کس را باز نیست یا بار نیست ای جوان مرد با وفات او پشت جبرائیل با شکست بنا دیدن و او دین اسلام خون گریست و با مفارقت او ایمان به ماتم بنشست آن روز که بیماری در سینه او بکوفت حیوان کلمه لا اله الا الله بلرزید و چه عجب سعد معاذ یکی از چاکران حضرت وی بود چون از دنیا برفت حضرت نبوت صلی الله علیه وسلم این خبر باز داد که حتی ذل عرش لموت سعد بن معاذ به موت سعد بن معاذ عرش رحمان بلرزید پس نگاه کن تا با فراق سید حال چگونه باشد آخر تر نظر وی به صحابه آن بود که سید صلی الله علیه وسلم از حجره بیرون آمد باطنش همه دردگی گرفته رخسارش زرد گشته تن ضعیف و نحیف شده یک دست بر کتف علی رضی الله تعالی عنه نهاده و دیگر دست بر دوش فضل از حجره به مسجد آمد دو رکعت نماز کرد و به پشت به محراب باز نهاد روی به یاران کرد از دیده و آب روان گشت صحابان دانستند که سید صلی الله علیه وسلم ودا خواهد کرد و آن دیدار باز پسین است که نیز جمال او نخواهند دید سخن ملیح و خواهند شنید و محراب از او جدا خواهد موند جهان از رفتن وی تاریک خواهد شد جبرئیل نیز سفارت نیاید رضوان نیز به بشارت نیاید سید صلی اللہ علیہ وسلم حجره به خاک خواهد رفت و از زبر منبر در لحد خواهد خفت ای دریغا که ان جمال بر کمال که بے سلوت اندوہ گنان و آرام دل ممتہنان بودو در خاک خواہد شد و خاک بر سر ما خواہد نشست ما خبر آسمان نیز از کے پرسیم درمان درد ہجران از کی جوییم اندیش دل با کی گوییم همچنین خروش صحابه در مسجد افتاد و گرد نومیدی بر رخسارها نشسته و چراغ شادی در سینه ها فرو مرده انفاس همگنان آوی و آه شده همه گوش فرا داشته تا سید صلی الله علیه وسلم چی گوید سید به لفظ شیرین و سخن بر پر آفرین گفت ای یاران من ای عزیزان و غریبان ای مهاجر و انصار به درود باشید که عمر ما را نهایت آمد و حساب ما فذلک شد و دیدار ما با قیامت افتاد شما را به درود می کنم و ما امت را که هستند و خواهند بود به درود می کنم سلامن به همه امت رسانید و بگویید که ما را آرزوی دیدار شما بود لیکن عدل کمین بگشاد و مرگ شیبشوی خون آورد از حد آمدیم و حضرت آمدین و باز به حضرت رفتیم سنت من نگاه دارید فریض حق بگذارید نماز نگاه دارید مندگان را نیکو دارید یتیمان را بنوازید ہمارا بدرود کردم ہمارا بخدا سپردم خداوند ہمارا بتو پر سپردم ببو بکر و عمر و عثمان و علی نمی سپارم آدم و بفرزند سپرد موسیٰ ببرادر سپرد خداوند من ہمارا بتو می سپارم نگاہ دارشان تا باش و در حمایت و رعایت خودشان بدار تمامی قصہ وفات در صورت الانبیاء شرح دادیم اذا جاء نصر الله والفتح این نصر و فتح همان است که آنجا گفت نصر من الله و فتح قریب بر لسان اشارت بر ذوق اهل فهم نصر نصرت دل است بر سپاه نفس و فتح گشاد شهرستان بشریت است به سپاه حقیقت و این نصرت در خزانه حکمت است و مفتاح این فتح در خزانه مشیت تا هر دستی بدو نرسد دستی که دو دو رسد دستی سعادت است که در آستین خرف خرک بشریت نبود سعاد این دست از ایمان بود بازو از توحید انگشتان از معرفت آنگه این دست به هر جایی که کشیده گردد این مقرری در پیش می زند که جا نصر الله حسین حسین منصورا گفتند دست دعا درازتر یا دست عبادت گفت نه این و نه آن اگر دست دعا است تا به دامن نصیب بیش نرسد و آن شرک راه مردان است و اگر دست عبادت است تا به دامن تکلیف شرعی و شرطی پیش نرسد و این دهلیز سرای ایمان است دستی که از آفرینش برتر اثر رسد آن دست سعادت است در صدا در سرا پرده این عبادت عنایت متواری تا خود که برون آید و دست بر که نهد شبلی گفت ما در حال خیش فرومونده ایم گاه باشد که بی یک موی دیده خیش کنین از جای برداریم و گاه بود که چندن طاقت نماند که یک موی خیش را حمالی کنیم حسین منصور او را گفت آن حال که کونین را به یک موی از جای برداری برداشت عنایت باشی و آن ساعت که یک موی خیش را حمالی نتوانی کرد از دست عنایت در افتاده باشی و صورت و صفت در هم شکسته اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه ازواجه وذرياته البيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين